Make way for the boss. Your mother, father, listen up. Whoa! And gully, gully, me show. And boss, wait, the nazo. Ek baar bhadak jaye, to dhamki dega wo. Minister jaise tevar, har koi leta favor. अपनी अप्रोच ऊंची हम तो दुनिया के बॉस अगर अपनी हद ऐसी कत्तों में भूल है ऐसी म्यूजिक सुनते हैं हाय हम तो दुनिया के बॉस बॉस हुक्म का इक्का बॉस अल्लाहों का सिक्का बॉस और जनाब लिखा बॉस अब अपनी के तारीफ करूं ऊपर वाले से मटरूं जे कोई बन गढ़ लैंड लॉर्ड पुन मार घुसंड नीचे मदरूं हम हरियाणा के इकलौते किंग बोत अपनी बहन भोलू पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता वही ये सबका करता डरता दिल का हूँ थोड़ा रंगीन पर बैंड के आगे न बजाता हूँ मुझको तो तू आगे पसंद कम ऑन बेबी डोंट बी मीन आजा तेने सैर करा दूं गुच्ची लूई तने दवा दूं अक्षय कुमार तो भाई अपना बोल तो सही फोटो करा दूं बादशाह सबके बड़े बड़े रहते हैं सबके शाही नेचर लॉर्ड हार्डेड बंदे रब के बादशाह सबके कैलेंडर बंदे दुरंदर दुनिया है अपने अंदर अपने ऑर्डर से बदले हर साल कैलेंडर ऑन राइट है अपने फंडे माइंड गरम पर दिल के ठंडे टेस्ट को खेले समझ के वनडे कर दे हर डील को पक्का पास हुक्म का इक्का पास लाखों का सिक्का पास और जवाब लिखा पास पास पास Bye.